En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Siden 2019 har de lyseblå voldbude leveret fastfood til din hoveddør. Det passer meget godt ind med hobby og andre jobs eller studie. Lækker de sammen sommeren, når vejret er godt. Og, ja. Men fra starten var voldbudene en udfordring af det danske arbejdsmarked. For hvad er de egentlig for nogen? Er de selvstændige erhvervsdrivende, som virksomheden påstår? Vær din egen chef? Ja tak! Bestem over din egen indtægt? Ja tak! Det er ligesom at være selvstændig. Ja. Eller er de 5.000 pedaltrampende enkeltmandsvirksomheder i virkeligheden et nyt pjalteproletariat? Daglejere uden ret til feriepenge, pension eller løn under sygdom? Platformsøkonomien, den er kommet for at blive, og derfor så bliver arbejdsforholdene et kernespørgsmål at få gjort noget med. Efter 4 år sætter Skattestyrelsen nu punktum for diskussionen. Cykelbudene er lønmodtagere, i hvert fald på skatteområdet. Men Volt har ikke tænkt sig at lægge sig ned. De ser stadig budene som selvstændige erhvervsdrivende. Hvorfor? Det prøver jeg at forstå i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Søren Svendsen. Jeg er General Manager for Volt i Danmark. Det har jeg været de sidste 4 år, hvor jeg har haft glæden af og levere og sikre en masse takeaway til danskerne og udvikle den forretning. Du har tidligere sagt til os her på Berlingske, at balladen om jeres bude er en bekræftelse af, at Volt har fat i noget, der fungerer. Hvad er det? Jeg tror i hvert fald, opmærksomheden omkring Volt er et resultat af, at vi i høj grad har succes. Vi har bygget en forretning, som tiltrækker utrolig mange kunder, utrolig mange forretninger og utrolig mange mennesker, der gerne vil levere varer ud på vores platform. Og hvorfor gør I det? Hvad er det, I kan, der fungerer så godt? Vi har ramt en tidsånd. Vi har ramt et behov. Danskerne eller hele den vestlige verden, eller nok hele den globale verden, efterspørger, at ting skal være nemmere, at de kan fokusere på det, de synes er spændende. Og det kundebehov, altså, jeg vil have noget, jeg vil have det nu, det skal gå hurtigt, det skal være nemt, jamen det kan vi levere på. Margrethe Vestager, vores danske EU-kommissær, hun har også som mange andre politikere forholdt sig til både til jeres virksomhed og til det, man kalder platformsøkonomi i det hele taget. Og hun sagde for noget tid siden, jeg kan huske en gang, hvor købmanden bragte varer ud. Det glemte vi i nogle årtier. Nu kommer det så igen i en digital klædedragt. Men at folk bliver underbetalt og har dårlige arbejdsforhold, det er ikke nyt. Det er jo helt almindelige problemer, som vi har bøvlet med i årtier. De kommer så bare i en digital klædedragt. Hvad siger du til det? At jeg er meget enig i, at i mange år har der været det tilsvarende behov for at få ting leveret, og det går ikke væk. Hvad for nogen vilkår, man så har, når man leverer det, hvad end man var mælkemand, eller hvordan det er at arbejde på en platform. De skal selvfølgelig være i orden, men udviklingen skal følge med tiden. Og du siger, vi har fat i noget, der fungerer, men jeres kritikere siger, I har fat i noget, der underminerer det danske arbejdsmarked. Hvad vil du sige til det? Jeg mener, at vi lige så spot on, som vi på kundesiden har fat i noget, der fungerer, vi rammer en tidshånd, så gør vi det faktisk også på de mennesker, der lægger timer ind i platform og leverer de her varer. Vi ser en stigende tendens til, at folk vil gerne have noget selvstændighed, noget frihed, noget fleksibilitet, noget kontrol over deres egen tid. Og det kan være rigtig, rigtig svært at få i mange andre jobs. Hvis du tager et job i det lokale supermarked eller på en eller anden restaurant, så vil du ikke opleve den samme frihed. Og der har vi igen tale om en tidsånd. Og den er nok allersværest at få den frihed, den fleksibilitet i den del af jobmarkedet, hvor uddannelsesniveauet alt andet lige er lavere. Ser man på kontoret her på Pilestrædet eller alle mulige andre steder, jamen så har folk en eller anden relativt fleksibel hverdag, selvom det er et funktionært job. De kan komme og gå lidt, som den passer dem, og lave noget arbejde om aftenen. Det er svært at få, hvis ikke du har fået et fint kontorjob. Står du i supermarkedet, så har du en mødeplan osv. Så der er en tidsånd, og vi kan faktisk levere på det via digitalisering, via en app osv. Men mange synes bare, at den fleksibilitet, I tilbyder dem, som kører rundt med maden, den er problematisk på det danske arbejdsmarked, hvor vi har nogle forhold for folk, der arbejder. Da du blev administrerende direktør, eller general manager, som du siger, for Volt i Danmark i 2019, vidste du godt dengang, at du stillede dig i spidsen for et opgør med det danske arbejdsmarked? Nej, det var ikke et bevidst valg, at jeg ville ind og være ham, der skulle være posterboy for hvordan at arbejdsmarkedet kunne udvikle sig, eller hvordan platformen kunne blive en succes og skubbe til nogle ting i det danske arbejdsmarked. Mm. Men jeg er selvfølgelig bevidst om, at samarbejdsformen på Volts platform med vores kurierpartner er anderledes end det gængse arbejdsmarked. Den udfordring, som du godt vidste, det udgjorde det, du lavede i 19, var det der tiltrak dig til jobbet? Nej. Altså det at tage et opgør med det danske arbejdsmarked? Nej. Det var ikke målet med at være her. Volt har ikke et mål om, nej, vi prøver ikke at tiltrække folk for os. Lad os se, om vi kan ødelægge noget, eller se, om vi kan blive uvenner med nogen. Nej, vi har et mål om at levere en super god service til alle de partnere, der er på platformen. Det starter med, at der er nogle kunder, der skal have lyst til at lægge penge ind i det økosystem. Og så er der heldigvis en masse forretninger og en masse kurierpartnere, der også gerne vil være en del af det. Vi har placeret os midt i Aarhus, fordi jeg tænker, at det er her, hvor alle ordrene kommer til at ske. Klokken er 20.12, det er ved at være frokosttid, og jeg tænker bare, at vi skal se, hvor mange ordre vi kan få. Vi åbner op for ordre. Ej, ja, det kriller hele maven. Jeg aner ikke, hvad der skal takle her. Okay, så swiper vi i gang. Det var det. Nu er vi i gang. I har jo været en udfordring for det danske arbejdsmarked, den model, vi har for arbejde i Danmark. Det er en udfordring, der har fundet sted. Det er tovtrækkeri, der har fundet sted over de sidste år, de sidste 3-4 år. Nu er der så kommet en afgørelse. Skattestyrelsen har sat punktum for det her og sagt, voldsbud skal betragtes som lønmodtagere, i hvert fald på skatteområdet. Hvordan har du det med den afgørelse? Jeg er overrasket over, at man fra den samme styrelse af flere forskellige omgange kan skifte holdning til det her område. Og det helt konkret går også 4 år tilbage til 2019, hvor den tidligere skatteminister, baseret på Skattestyrelsens vejledning af ham, jamen han fortalte Folketinget, jamen det vi ser på en platform som Volt, det er, at der er selvstændige erhvervsdrivende, der kører rundt og leverer nogle ting. Så har der i mellemtiden været andre afgørelser i enkeltsager, der har stukket både den ene vej og den anden vej, og nu er der så en fjerde eller femte afgørelse her, som konkluderer det, den nu gør. Så jeg er først og fremmest overrasket over slingerkursen. Og udover det, hvad siger du så til afgørelsen? Du er selvfølgelig uenig med den. Du mener jo, at jeres bud er selvstændig erhvervsdrivende, men hvad kommer der til at ske nu, hvor Skattestyrelsen har truffet den her beslutning? Hvis vi starter et andet sted, så har vi i 4 år faktisk kæmpet for at finde en løsning på, jamen, vil det ikke være smartere, at Volt afholdte den her skat? Så der ikke var et spørgsmål at stille til det her. Uh-huh. Det er ikke det samme som, at vi så anerkendte, at vi var arbejdsgiver, men vi har faktisk hele tiden kæmpet for en vej. Vi har talt med Skattelovrådet, Skatteudvalget, skatteordfører om, kan vi ikke prøve at løse det her og faktisk finde en god måde at afholde skat for de her mennesker? Som du siger, du starter lidt andet sted, og jeg skal nok vende tilbage til den del med dig. Jeg vil gerne tale om afgørelsen. Ja. Så lad mig læse op, hvad du tidligere sagde til Berlingske om afgørelsen fra Skattestyrelsen. Vi ser afgørelsen som et udtryk for, at udviklingen på det moderne arbejdsmarked simpelthen går for stærkt til, at byråkratiet kan følge med. Hvad mener du? Jamen, helt konkret så har Skattestyrelsen kigget ind i en masse kriterier, som er defineret tilbage i 1994. Så har de evalueret Volt, vores måde at arbejde på, vores platform og vores data, og sagt, okay, når vi så evaluerer jer baseret på kriterier fra 1994, så synes vi, I er arbejdsgivere. Mm-hmm. Men det mener jeg så i det citat, at jamen, så mener jeg, at man burde lave nogle kriterier, eller kigge på, at de kriterier er stadig relevante. For det synes jeg ikke nødvendigvis, de er. Eller tolkning af dem er måske ikke tidssvarende i 2023. Så fordi I er kommet på banen, så skal vi ændre kriterierne for, hvad en selvstændig erhvervsdrivende er? Nej, jeg synes, man skal holde lovgivningen opdateret. Vi er eksemplet på, at ting udvikler sig, at en digitalisering er kommet. Og derfor synes jeg bestemt, at man skal sørge for, at lovgivningen er tidssvarende, fordi der er tusinder af mennesker, der synes, det her det er den rigtige måde, er den gode måde, er den bedste måde for dem at tjene penge på. Det synes jeg, at vores lovgivning skal reflektere. Vores beskæftigelsesminister, Ane Halsbo, hun ser lidt anderledes på den her afgørelse. Hun siger efter afgørelsen fra Skattestyrelsen, det er en trussel for hele den danske model, hvis man bruger falske selvstændige til at omgå reglerne. Det hele fundamentet for vores velfungerende danske arbejdsmarked. Bruger man falske selvstændige, er det en måde at frarøve den enkelte medarbejder de rettigheder, vi i fællesskab har defineret, skal være der. Det siger hun til os her på Berlingske. Hvad er din reaktion? Jeg synes jo, det er et meget ladet udtryk at snakke om falske selvstændige. Igen synes jeg, man glemmer faktisk at forholde sig til de på vores platform 5.000 konkrete mennesker med følelser og holdninger og en hverdag, som køber ind i den her måde. Og det, man glemmer i den her mellemregning, det er, at der er to måder, du kan være ude i erhvervslivet på. Du kan enten være en selvstændig erhvervsdrivende, eller du kan være en ansat. Mm. Og de to er bare vidt forskellige. Og i dine øjne, der er cykelbudene jo selvfølgelig ikke falske selvstændige. I dine øjne er de rigtige selvstændige. Søren, hvad betyder begrebet selvstændig erhvervsdrivende for dig? Det betyder, at du har selvstændighed i det, du laver. Det betyder, at du kan definere, hvornår og hvor, hvor meget og hvor lidt jeg har lyst til at udføre et stykke arbejde. Det betyder, hvem har jeg lyst til at udføre det for i vores konkrete tilfælde. Jamen, du kan køre på vores platform, du kan køre på konkurrerende platform, mm-hmm. Det styrer du selv. Det betyder, at du har nogle omkostninger og noget risiko forbundet med det. Du investerer måske i en bil, eller du køber noget udstyr for at kunne gøre det her. Så der er en række områder. Du har en selvstændighed, til gengæld har du den her berømte frihed og fleksibilitet. Og den er fantastisk vigtig, fordi som det sidste punkt, så handler det om, hvem bestemmer, hvem fortæller dig, hvornår du så skal gøre ting. Og den store forskel er, der er ikke en mellemleder her, der ringer og vækker dig, når du har sovet over dig. For man kan ikke sove over sig i det her format, hvor du selv styrer, hvornår du har lyst til at komme og gå. Mm-hmm. Og den frihed, den står på egne ben. Den er markant anderledes, end du finder i noget andet sted på arbejdsmarkedet. Så vold bestemmer ikke over budene? Korrekt. Så den definitivt bestemmer slet ikke over budene? Der er ikke endnu. Det er, hvad med instrukser og sådan noget? Er det ikke også en form for bestemmelse? Altså hvis man har instrukser til budene? Du som bud, har du en app på din telefon. Der kan du swipe. Jamen, det ser ud som om, at vejret er lækkert. Jeg kunne da godt cykle lidt rundt her inde i Indre By, hvor vi står lige nu, og tjene nogle penge. Så kommer der en opgave, du bliver tilbudt. Ja. Kunne du tænke dig at hente to pizzaer herovre fra og køre det hen til Kåre? Mm-hmm. Ja eller nej? Du kan få det her for det. Men de har ikke indflydelse på, hvordan... Altså opgaven er ligesom de facto løst på en helt bestemt måde. For mig at se, kan de stadig have frihed til at bestemme, hvad for et køretøj bruger de, og mange andre ting. Hvad for en farvetaske, eller type taske, eller lignende. Ja. Men det er klart, vi forsøger at formidle en transaktion over til Kåre. Han kunne godt tænke sig at købe to pizzaer. Mm-hmm. Vi forsøger at finde en, der vil levere de to pizzaer. Og så kan vi jo ikke grædbøje det særlig meget, fordi de pizzaer skal helst komme frem nogenlunde varme til Kåre. Så det er jo den type opgave, man så kan få hos os. Så kan man søge alle mulige andre steder hen, som en del af at være selvstændig erhvervsdrivende, også levere nogle andre ting for nogle andre, og det er der masser, der gør. Hvad med sådan noget som prisen på ydelser? Fordi for mig, en selvstændig erhvervsdrivende sætter selv prisen på sine ydelser. Hvad tænker du? Der er masser af tilfælde på tværs af hele erhvervslivet, hvor alle mulige ting sendes i udbud. Er der nogen, der kunne tænke sig at løse den her opgave? Det kunne være staten, der i sin skiudbud siger, hvem vil gøre det her til den her pris? Eller det kan være Berlingske, der sikkert siger, hey, vi har de her linjer, der skal skrives, eller de her fotografier, der skal tages. Er der nogen, der vil gøre det til den her pris? I tilfældet hos Volt, ja, der udbydes en opgave. Vil du hente to pizzaer? De skal køres herfra til Kåre, mm-hmm, til den her pris. Ja eller nej? Ja. Det er sådan, prisstyring er. Men en selvstændig erhvervsdrivende, Søren, bestemmer en selvstændig erhvervsdrivende selv prisen på sine ydelser? Sikkert i mange tilfælde, ja. Og det er jo derfor, det er en helhedsvurdering. Det er derfor, der er 15 kriterier, man kan kigge på. Ja. Og ja, der er nogen, hvor at det er mere clear cut. Der er ingen tvivl om, den her, mm-hmm, person kan komme og gå, som man vil. Det fortæller alt. Der er ingen tvivl om, den her person kan arbejde for alle de konkurrerende virksomheder, personen vil. Der er ingen tvivl om, at personen har nogle omkostninger og risiko. Sætter han helt præcist sin pris selv og siger, hos mig der koster det 50 kroner per meter, jeg skal bevæge mig, og så må Volt bruge mig, som jeg vil. Nej, det kan man ikke. Lad os kigge på et andet kriterie, eller hvad, det som jeg også for mig er indbegrebet at være selvstændig erhvervsdrivende, det er, at man selv ordner sin skat. Altså i dine øjne, Søren, en selvstændig erhvervsdrivende, indbetaler han selv sin skat, eller ordner hans arbejdsgiver det for ham? Det gør han i, sådan som det er defineret i dag, der gør han det selv. Ja, og dermed er dine ansatte ikke selvstændig erhvervsdrivende længere. Nej, ja, det er jo hele konklusionen i det her. Det er der ingen tvivl om, at skat siger, at sådan som vi tolker det, sådan som vi mener, verden hænger sammen, der er det Wolt, der skal stå for det. Vi har sjovt nok også sagt, det vil da være smartere, men det er jo fordi, vi gerne vil stille spørgsmålstegn ved, om verden skal være så sort-hvid. Behøves der at være så hårde linjer mellem, er du i den ene boks som ansat, og dermed er det din arbejdsgiver, der står for skatten, og din arbejdsgiver, der står for dit og dat, og til gengæld skal du binde dig til et samarbejde på et vist antal timer, og du har en mødepligt. Mm-hmm. Ja, fordi kom du, så den anden boks. Vi taler til, hvorfor skal det være så rigidt? Hvorfor skal det være så rigidt? Ja, du sagde allerede i 2019, at I gerne ville betale skat på vegne af budene. Hvorfor egentlig? Hvorfor vil I gerne det? Fordi det vil da fjerne en masse bureaukrati og en masse besvær fra nogle individer og fra os som samfund. Det er der ingen tvivl om. Men det betyder jo ikke, at det behøves jo. Hvorfor skal det så være det samme som, at så skal der være en vagtplan og et bestemt mødetid? For det er jo det, som Anne Halsbo siger. Det ville være meget bedre, at de var ansatte, fordi så ville der være styr på de der basale ting. Og en rettighed, det er jo at have en mødetid klokken 9 om morgenen. Det er der noget råd. Hvorfor skal det hænge sammen en til en? Men jeg troede ellers, vi lige var enige om, at selvstændig erhvervsdrivende, det er nogen, der selv indberetter deres skat. Ja, korrekt. Det er det i sådan, som det har hængt sammen, og som det hænger sammen i dag. Korrekt. Men sådan var det også i 2019. Det var det, vi var ude at foreslå. Hvorfor kunne man ikke gøre det på en smartere måde? For mig lyder det, som om du allerede dengang var klar til at påtage dig et arbejdsgiveransvar for budene. Skattelovrådet var også i 2019 ude at lave en analyse og en anbefaling på lige det her område. De kalder det den tredje gruppe på arbejdsmarkedet. Der er nogle mennesker, som ikke rigtig falder i den ene eller den anden kategori. Ah, så de er ikke selvstændige erhvervsdrivende? De forholder sig ikke til Wolt. De forholder sig til et arbejdsmarked generelt. Der findes rigtig mange. Mm-hmm. Og vi er jo enige i, at man kunne måske godt tænke et arbejdsmarked i lidt flere nuancer end sort og hvid. Men hele pointen med det her interview er, at du skal komme ind og fortælle mig, hvorfor cykelbudene er selvstændige erhvervsdrivende. Nu siger du lige selv, at det er de ikke. Fordi de passer ikke ned i den kasse. Jamen, de afholder jo selv deres skat i dag. Og det har de gjort i 4 år. De afholder moms og så videre. Så det har de jo gjort, så de er følger den definition. Men du henviser, vi synes bare, at det ville være smart, at man så nogle flere nuancer. Vi har argumenteret for, man burde måske gentænke nogle af de meget rigide former, der har været de sidste mange år. Okay. For det kunne gøre ting smartere for mange mennesker. Men vi er da overhovedet ikke ude på at diskutere, hvorvidt de så er selvstændige eller ej, eller hvorfor skal vi... Hvad hedder det? Altså, hvorfor skal det ødelægge den første præmis omkring, om det er det ene eller det andet? Hvorfor skal det være enten eller? Lad os dog tale om, hvordan kan vi tage det bedste fra de to verdener. Okay. Men indtil da, der mener jeg i høj grad, de kurierpartnere, vi samarbejder med, de er selvstændige af de mange grunde, vi talte om i starten. Mm. De bærer en række risici og omkostninger. De kommer og går, som de vil. De arbejder på tværs af flere platforme, osv. osv. Du siger til Berlingske, det er et paradoks, at man i det moderne arbejdsmarked ikke kan tage de gode ting fra det at være arbejdsgiver, så man kan tilbyde trygheden, men samtidig få fleksibiliteten, så man kender det fra at være selvstændig. Hvad er det for en tryghed, du tilbyder budene? Nej, pointen er jo, at dem, der står og peger ind på os, de siger, at det er for galt, at der ikke er løn under sygdom, eller det er for galt, at der ikke er en forsikring. Mm-hmm. Og som jeg sagde før, jeg siger ikke, at vores platform i dag er perfekt. Men det er desværre sådan, at det er enten eller. Vores kant i det her arbejdsmarked, det vi kan, grunden til, at vi kan tiltrække 5.000 mennesker i et arbejdsmarked, hvor alle skriger på arbejdskraft, grunden til, at vi kan det, det er, fordi vi kan tilbyde en anden måde at tjene penge på, end det gængse sted at gå hen og tjene penge. Vi ser vores kurierpartner, han får opgaven, vil du hente 2 pizzaer herfra og køre til Kåre? Ja. Han går ind på pizzeriet for at hente de 2 pizzaer. Vi ved godt, hvordan det fungerer. I døren på vej ind på det pizzeria, der er en stor plakat, hvor der står, at pizzeriet mangler arbejdskraft. Og der kan du nok få din timeløn og dine feriepenge og din løn under sygdom, men kurerpartneren, han går ud på cyklen og kører på den samarbejdsform, han har med os, fordi han kan godt lide den måde at arbejde han på. Han kan godt lide fleksibiliteten. Det er dig, der siger, at arbejdsgiver også tilbyder tryghed, og du synes, det er et paradoks, at man ikke både kan tilbyde tryghed og fleksibilitet på samme tid. Så jeg spørger dig bare, hvad er det for en tryghed, du gerne vil tilbyde budene? Jeg vil meget gerne tilbyde muligheden for sådan noget som løn under sygdom. Det ville da være smart, hvis man kunne tage det bedste fra én verden. Hvorfor gør du det så ikke? Fordi hvis jeg lægger mig over i den kasse, der hedder arbejdsgiver, så står folk med høtyvene og siger, hov, så er det jo en ansat. Hvis du er ansat, så skal der jo være en timeløn med en garanteret løn. Så skal vi jo have det ind i en vagtplan. Så skal jeg have nogle mennesker til at binde sig til og velkomme på fredag, selvom det er regnvejr, og køre rundt med pizza. Og det kan vi bare se. Den efterspørgsel er der ikke fra arbejdstagersiden. De foretrækker at have den selvstændighed selv. Og det er der, hvor paradokset ligger. Enten er du i den helt frie verden med risiko og selvstændighed, eller du er i den bundne opgave, hvor du binder dig til en timekontrakt. Jeg kommer 8 timer, 12 timer, 20 timer om ugen og lover at levere pizza, uanset om det regner. Okay, hvad så med i din verden, Søren? Du siger, du vil gerne tilbyde dem løn under sygdom. Jeg synes, det ville være perfekt, som jeg prøvede at sige før, hvis vi kunne udfordre de klassiske to bokse og sige... Det har jeg forstået. Vil du svare mig ja eller nej på, kunne du godt tænke dig at tilbyde budene løn under sygdom? Ja, jeg har sagt både til 3F og til politikere, der gad lytte. Jeg gad godt at kombinere det bedste, såsom løn under sygdom, med den fleksibilitet, vi tilbyder i dag. Og hvad er det, der afholder dig fra at give dem løn under sygdom? Så står vores dialogpartner i 3F og siger, når man først giver løn under sygdom, så skal man have den her type kontrakt. Så når du ikke giver dine medarbejdere, får jeg næsten lyst til at sige, men undskyld, din kurerpartner løn under sygdom, så er det på grund af 3F? Sort-hvidt sagt, så kunne man godt lave det så firkantet. Det synes jeg, er, der er ikke nogen grund til at sætte navn på, men ja... Det var dig, der sætte navn på før. Det er fordi, at i det gængse arbejdsmarked, hvor nogen siger, at det ville være bedst, at vi var, der vil man have løn under sygdom, typisk, men du vil også, død og pine, have en kontrakt, hvor der står, så og så mange timer skal du komme på arbejde, der vil være en vagtplan, 4 uger i forvejen. Det gælder blandt andet min egen supportafdeling. Du skal nu ønske, om du vil arbejde til sommer, eller hvornår du vil holde ferie. Kurerpartnerne, de kan komme og gå, som det passer. Men det er to så markant forskellige måder at være ude og tjene penge. Og den forretningsmodel, I arbejder med, den her platformsøkonomi, den er lovgivningen er simpelthen ikke gearet til den. Det siger du også selv i starten. Du ser det som et udtryk for, at byråkratiet halter bagefter, at lovgivningen halter bagefter. Det sjove er, at det er beskæftigelsesminister Anne Halsbo faktisk enig med dig i. Hun siger, ja, vores lovgivning halter bagefter, men der stopper enheden så også. Hun siger sådan her til Berlingske. Jeg synes ikke, vi halter bagefter på den måde, at vi bremser muligheden for at være selvstændig og freelancer og arbejde fleksibelt. Det er der rig mulighed for at være. Vi halter bagefter på den måde, at vi ikke har lukket hullerne for, at man kan snyde systemet, bruge falske selvstændige og dermed, dermed forhindre folk at få de rettigheder, de burde have. En Halsbo vil ikke åbne mere. Hun vil lukke huller. Hvad siger du til det? Jeg synes jo, at det er vel klag... Anne Halsbo, så også at tænke på de mennesker, der faktisk kører rundt. Og det foregiver hun jo at gøre her ved at snakke om deres rettigheder osv., men tale med de mennesker, læse de analyser, der bliver lavet både af forskere og platformen selv, de analyser om de mennesker og hvad det er for nogle behov, hvad det er for nogle ønsker, de har til deres måde at være tilknyttet på. For det handler ikke om, at de vil have en klassisk ansættelse. Nej, tværtimod, det handler om det modsatte. Og det er jo der, hvor uenigheden så opstår. Så hvem er det, vi passer på? Hvis vi ikke hører på, hvad deres ønsker og behov er, jamen passer vi så på dem? Vi kan i hvert fald bare se. Alle tal viser, vi kan tiltrække mennesker til at arbejde på den her måde, fordi vi gør det på den her måde. Ikke det, på trods af, vi gør det på den her måde, men fordi... Ja, det er bare en måde, som rigtig mange politikere, ikke mindst politikere i regeringen, synes er problematisk, og som de nu har tænkt sig at gennemgå beskæftigelseslovgivningen med en tætte kamp for at forsøge at modarbejde, faktisk, tror jeg. Det er det, jeg hører hende sige. Så må vi se, hvordan det ender. Men jeg tror godt, du kan fornemme lugten i bageriet. Der er rigtig mange, også meget magtfulde mennesker, som synes, det er noget møg, det her, og som gerne vil gøre noget ved det. I har kæmpet nu i en lang kamp om det her med skat. Det er der nu kommet en afgørelse i. Det er en udfordring af arbejdsmarkedet. Det anerkender du også selv. Det har været i gang nu i 4 år. Altså, hvorfor stopper du den ikke, mens lejen er god? Hvorfor ansætter du ikke bare budene? Min allerstørste bekymring, det er, at jeg står og tror, at nu har jeg fundet den perfekte løsning. Nu kan Anna Halsbro og jeg være enige om det hele, eller jeg kan blive bonkammerat med 3F og sige, nu har vi det perfekte papir på det her, som er, I kan komme alle sammen 10 timer om ugen, fordi det synes 3F er det rigtige. Og så forsvinder de alle sammen, fordi det er ikke sådan, de har lyst til. Hvor forsvinder de hen? Over til Just Eat, som jo har tegnet overenskomst. Tydeligvis ikke. Og det synes jeg jo i selv er slående, at der kan være 5.000 mennesker hos os. Så jeg ved ikke, hvor de forsvinder hen. Det kan være, at hvis jeg alligevel skal have en timekontrakt, så kan det være, at jeg hellere vil ind og stå i tørvejr i et supermarked. Hvad vil der ske, hvis du ansatte budene? Altså, hvad vil der ske? Hvad vil der ske med Volt? Altså, ifølge de data, vi har på det her, så vil vi ikke kunne tiltrække mennesker, og så vil det jo falde fra hinanden. Hvis der ikke er nogen til at levere pizzaen til Kåre, så er der jo ikke en forretningsmodel. Så det er jo skrækscenariet for mig, og det er min store bekymring. Og det er jo derfor, at vi tager det meget, meget alvorligt, når alle vores analyser, alle eksterne analyser viser, det er det her, der gør, at de bliver tiltrukket til vores platform. Det er fordi, de kan få det på deres præmisser i en helt anden grad. Så jeg er jo oprigtigt bekymret for, jeg kan ikke tiltrække mennesker. Og der kan godt være, der er en sci-fi-verden i fremtiden, hvor droner og alt muligt andet kan løse levering, men vi er afhængige af mennesker, folk, der har lyst til at lægge en indsats og blive betalt for en indsats. Så beskæftigelsesministeren holder Volts liv i sine hænder. Hvis hun lukker hullet for skrabt, så er det slut med Volt. Det er en risiko. Det må jeg sige lige ud, for det er vores helt store bekymring. Og det vi kan se, vi har en kant i et arbejdsmarked. Vi kan udbyde arbejdet på en måde, som ingen andre umiddelbart kan, og det gør, at vi tiltrækker en masse mennesker. Søren Meyer Svendsen, tak fordi du kom i Pilstred. Tak fordi jeg måtte komme. Det var Pilstred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.